cariño, ara și sa ta, sei che ce sai io, sora wa sumi, matsuri no ioni, subarashi hino hikari o. Sono uta goe Hikari sa su mado no soba de Cool.